Կատակում են երեխաները։ Նիկը հայրիկի հետ գնացքով գնում էր տատիկին տեսության։ Նա ոչ մի րոպե տեղը հանգիստ չէր նստում։ Անընդհատ գլուխը պատուհանից դուրս էր հանում։ Հայրն ասաց. «Խելոք մնա Նիկ, հերիք է գլուխը տանես պատուհանից»։ Բայց Նիկը լսել անգամ չէր ուզում։ Այս ժամանակ բարգացած հայրը հանեց Նիկի գլխարկը, թաքցրեց ու ասաց. «Տեսար, գլխարկդ գնաց պատուհանից»։ Նիկը վախեցած սկսեց լաս լինել։ Նա ուզում էր, որ գլխարկն անպայման ետ գար։ «Դե լավ, լավ, լավ, հանգստացիր, սուլիր, գուցե վերադառնա», ասաց հայրիկը։ Նիկը մոտեցավ պատուհանին ու սկսեց սուլել։ Հայրը գլխարկը ծածուկ դրեց նրա գլխին։ Նիկին դա մեծ ուրախություն պատճառեց։ Հաջորդ րոպեին նա հոր գլխից վերցրեց գլխարկը և պատուհանից դուրս նետեց։ «Հայրիկ, հիմա էլ դու սուլիր», ասաց Նիկը։ Ամրանը Թոթոն քերի Էմինի հետ գնում էր գյուղ։ Տատիկի մոտ։ Մի օր նա կաթովլի դույլի մեջ մուկ էր տեսնում և վազում գալիս լուրը հայտում է քերուն։ Քերին ասում է. «Հուսով եմ, որ մուկն արդեն հանել ես»։ «Չէ, չէ, ինչ ես ասում քերի»։ «Ոչ, չեմ հանել, կատվին էլ եմ գցել այնտեղ»։ Փոքրիկ Թոթոն կանգնել էր փողոցում ու լաց էր լինում։ «Ինչու ես լալիս», հարցրում են նրան։ «Որովհետև բոլոր երեխաները արձակուրդ կգնան, իսկ ես ոչ»։ «Բայց ինչու դու արձակուրդ չես գնում»։ «Որովհետև ես դեռ դպրոց չեմ գնում»։ Մի աղջիկ տրամվայ է բարձրանում։ Մի տղա իր տեղը զիջում է նրան։ Աղջիկը նստում է առանց խոսք ասելու։ Տղան հարցնում է. «Բան ասացիք»։ «Ոչ, ոչինչ չասացի»։ «Ներողություն, իսկ ես կարծեցի շնորհակալություն հայտնեցիք»։ Դուրը բախեցին։ Ատամնաբույժը բացեց դուրը։ Նրա առջև մի խումբ երեխաներ էին կանգնած։ «Ես եկել եմ, որպեսզի արտամս քաշեմ», ասաց նրանցից մեկը։ «Իսկ ընկերներդ»։ «Նրանք ուզում են լսել, թե ես ինչպես եմ բղավելու»։ Պիոները ուսապարկը մեջքին ուշացավ գնացքից, որով ընկերները մեկնում էին ճամփար։ Նա կանգնել էր կարամատույցում և արցունքները կուլ էր տալիս։ «Ինչքան է իր ուշացել որ», հարցրեց նրան երկաթուղայինը։ «Երկու րոպե», ասաց պիոները։ «Միայն այդքան»։ «Բայց այնպես ես լալիս, կարծես երկու ժամ ես ուշացել»։ «Ինչու ես լալիս, փոքրիկ», հարցնում է Միկին, նկատելով փողոցում կանգնած մի փոքրիկ աղջիկա։ «Մայրիկս ասաց, որ փողոցն անցնելիս անպայման սպասեմ, մինչև մեքենաներն անցնեն, բայց ոչ մի մեքենա էլ չի գալիս»։ Կարենը 4 տարեկան էր։ Նա հաճախ էր լսում մեծերից, որ տրամվայում, տրոլեյբուսում տեղը պետք է զիջել մեծերին։ Եվ ահա մի անգամ, երբ նա պապիկից ընկերին նստած տրամվայով անցնում է լայն պողոտայով, հանկարծ նկատեց մի ծեր կնոջ, որը ցանը պայուսակը ձեռքին օրորվում էր նույն տրամվայի մեջ։ Կարենն անմիջապես վեր կացավ պապիկից ընկերից և շատ սիրալիր իր տեղն առաջարկեց, ասելով. «Նստեցեք, խնդրում եմ, տատիկ»։ «Հայրս», պարծենում էր մի տղա ընկերոջ մոտ։ «Միշտ տավարի միս է ուտում և ցուլի պես ուժեղ է»։ «Իսկ իմ հայրը», ասում է մյուսը, «միայն ձուկ է ուտում, բայց մինչև այսօր էլ լողալ չի սովորել»։ Վաճառողը զանգահարում է իր մշտական հաճախորդին։ Հեռախոսին է մոտենում նրա փոքրիկ տղան։ «Ծնողները տանն են», հարցնում է վաճառողը։ «Ոչ»։ «Իսկ քեզանից բացի տանը որևէ մեկը կա, որի հետ ես կարող եմ խոսել»։ «Այո, քույրիկս»։ «Լսափողը դե նրան տուր»։ Ահագին ժամանակ անցավ, մինչև որ տղան նորից վերադարձավ լսափողի մոտ։ «Չեմ կարողանում նրան դուրս քաշել իր սայլակից»։ Ավտոբուսը լեփլեցուն էր։ Թոթոն նստել էր աչքերը ամուր փակած, դեմքին զայրույթի արտահայտություն։ «Տղաս, ինչ է պատահել», հարցրում են նրա հարևաններին։ Հիվանդ ոչ ես։ Ոչ, պատասխանում է Թոթուն։ Պարզապես չեմ կարողանում տանել, թե ինչպես են աղջիկները ոտքի կանգնած երթևեկում։ Ճաշելիս փոքրիկ Սոֆին ինչ-որ բան էր ուզում ասել պապիկին։ Պապիկ, պապիկը թույլ չէր տալիս վերջացնել խոսքը։ Փոքրիկները ուտելիս չպետք է խոսեն, ասում է նա խիստ տոնով։ Ճաշի վերջում, երբ արդեն հավաքվում են սեղանի շուրջ, պապիկը ասում է. Սոֆի, ինչ որ բան էիր ուզում ասել, չէ՞։ Այո, պապիկ, բայց արդեն շատ ուշ է։ Ուզում էի ասել, որ ապուրիտ մեր ճանչ կար, իսկ դու արդեն ընկերար։ Պապիկ, դու ինչու ծերացար, հարցրեց ավիկը։ Դե, ծերացա էլի բալիկս, ծերացա, մեծացա, մեծացա եւ ծերացա։ Իսկ ինչպես էիր մեծանում։ Դե, շատ հեշտ, խելոք էի մնում, շատ էի ուտում, ժամանակին էի քնում։ Օ, որ այդպես է, ես խելոք չեմ մնա, քիչ կուտեմ եւ երբեք էլ չեմ քնի, ես ծերանալ չեմ ուզում։ Տեսուչը եկավ գյուղական մի դպրոց։ Նա շատ խիստ էր եւ աշակերտներին բարդ հարցեր էր տալիս։ Հաջորդ օրը, երբ Տեսուչը գնում էր հարևան գյուղը, ճանապարհը շփոթեց։ «Դու չես կարող հարևան գյուղի ճանապարհը ցույց տալ», հարցրեց նա մի պատանու։ Պատանին երկար նայեց նրան ու ասաց. «Երեք աշխարհագրության դասին դուք ինձ Աֆրիկայի եւ Հյուսիսային Բևեռի տեղն եք հարցնում, իսկ հիմա չգիտեք հարևան գյուղի ճանապարհը»։ Մի անգամ բարկացած մայրն իր 5 տարեկան տղային ասաց. «Միկի, դու աշխարի բոլոր երեխաներից ամենավատն ես»։ «Միթե բոլորին ճանաչում ես, մայրիկ»։ Մի երիտասարդ արտիստ, որ բեմում հաջողություն չէր ունեցել, ցանկանում է բախտը փորձել կինոյում։ «Կինոյի աշխատանքը արմատապես տարբերվում է բեմի աշխատանքից», բացատրում է ռեժիսորը։ «Կարող եք խաղալ առանց ժողովրդի», մոտեցավ ճանապարհորդն ու ասաց. «Հենց այդ ասպարեզում նա շատ մեծ փորձ ունի»։ Մի ներկարար սանդուղքը հենելով շենքի պատին, բարձրացավ ու տան ճակատին գրեց. 1888 թվականին ջրհեղեղի ժամանակ ջուրը հասել էր այս բարձրության։ Մոտեցավ ճանապարհորդն ու ասաց. «Միթե ջուրն այդքան բարձրության է եղել»։ «Ոչ», պատասխանեց ներկարարը, «ջրի բարձրությունն ավելի քիչ է եղել, բայց եթե իր տեղում գրեմ, տղաները կջնջեն»։ «Ինչպես տարբերել թունավոր եւ ոչ թունավոր օծերին», հարցրեց Միկին կենթանաբանական այգու պահակին։ Մոտեցավ ճանապարհորդն ու ասաց. «Նրանց խայթուցով, թունավոր օծերի խայթը մահացու է, իսկ ոչ թունավորինը ոչ»։ «Ինչպիսի կատն է ավելի օգտակար երեխաների համար, COVID-ի թե IC-ի», հարցրեց Միկին մյուսին։ Մոտեցավ ճանապարհորդն ու պատասխանեց. «Ամենաօգտակարը փղի կատն է. ես ճանաչում էի մի փոքրիկի, որ միայն փղի կատ էր խմում և շաբաթական նրա քաշն ավելանում էր 5 կիլոգրամով»։ «Անհավատալի է», զարմացան կանայք։ «Ինչ փոքրիկ է դա, փղի ձակը»։ Երկու հոգի վիճում էին, թե որն է ավելի կարևոր, արեքակը թե լուսինը։ Մոտեցավ ճանապարհորդն ու ասաց. «Իհարկե լուսինը, չէ՞ որ արևը լուսավորում է ցերեկը, երբ առանց այդ էլ լույս էր»։ Մրցության ժամանակ մի պարավ կին խաղավարին հարցրեց. «Ասացեք, խնդրեմ, ինչու են այդ մարդիկ անընդհատ իրար ետևից վազում»։ «Դե, առաջին տեղը հասնողը մրցանակ է ստանալու», պատասխանեց խաղավարը։ Մոտեցավ ճանապարհորդն ու հարցրեց. «Այդ մեկը, իսկ մյուսներն ինչու են վազում»։ «Բժիշկ, ես շատ եմ վախենում, սա իմ առաջին վիրահատությունն է», ասաց վիրահատման սեղանին պարկած հիվանդը։ Մոտեցավ ճանապարհորդն ու ասաց. «Մի վախեցեք, բժիշկի համար էլ առաջին վիրահատությունն է»։ Անծանոթ քաղաքում մի մարդ կորցրել էր ճանապարհը։ «Ասացեք, խնդրեմ», դիմեց նա ճանապարհորդին, ուր է տանում այս կամուրջը։ Գետի մյուս ափը, պատասխանեց ճանապարհորդը։ Ծառայողները երկար մտածում էին, թե իրենց պետքի տարեդարձի արդիվ ինչ նվեր առնեն։ Մոտեցավ ճանապարհորդն ու ասաց. «Շուն առեք նրա համար, պետը շատ է սիրում, երբ նրա կրունկները լիզում են»։ Կարդում էին նոր պիես, «Սա ինչ բան է, պիեսում ոչ մի ինտրիգ չկա»։ Մոտեցավ ճանապարհորդն ու ասաց. «Ոչինչ, մեծ դժբախտություն չէ, ինտրիգներ կլինեն, երբ սկսվի դերաբաշխումը»։